شما سیوه چه بیای او داس خبر او که چه غد و بابا را طبیعت خلابی و یه را منا گوره داده سس و یه سسنه و تا چوه چه نپویگم ناورم و اینه یو نیما خبر خورم یو نیما خورم وی و این تدوم الالو دا اللہ و ایک تیرا بلی سمی لارتا دی شریعت لارتا دو دم را زد آغاز تیرے چه فلیات دو ایدن لابدا نو هرگز چاریوم لا سی لار باونو مومی پا دا وقت که ایچ چاری چاریوم چیدنو دیبا پر ایراز باندرانشی نصیحت درز جیان میو تاو که پا خدای بلاری کڑ پلار نش نرازی دارا بانی و اللہ را بولی در دیر میرا بان ذات تے ام درز دی انادی انسان چکالا قرآن تا متوجیشی و توبہ و باسی و رب کل غفورو او رب ستا بخون که زر رحمہ خوانده در رحمتنو در میرا بانی اولویا میرا بانی دادا چه دی در اللہ کتاب سر زد جوڑ کرده دی واگو تا کئی نلا واگو تا کئی نلا وی پریدا سای و تراخ کلده غگ و تا نکی تیم براشی بیا براونیوم سٹ بولا مات کم لو یو آخذوم کچاری نسی دی لرا اللہ تعالی دا خود اللہ میرا بانی دا چه فوری طوری رانیوی دا اللہ وی کرانیومی لو یو آخذوم بی ما کسبو کچاری نانسی دی لرا پا سبب دا آغی عملونو چه دای کڑی دی لعجل لهم العذاب نو خام خام پا تلوار باور که دای لر عذاب ان پن که بی ختم کی تیم بولا دوار لکی وقت بولا وار لکی بل لهم معیدون فالله وی بلکه ندهی دا پارا یو وقت مکرر دیل اللہ یو مکرر وقت لگول دے دا آغی پورے بے اللہ تعالی رسائی او چه آغا وقت رو رسی نو لن یجدو من دونی موئلا ہرگزا چریوم او بنمو می داغینا اوڑی دل داغینا بوان اوڑی بیا داغینا با قدم ناڑی چه غٹے مکرر رو رسی دا آغینا بیا قدم ناڑی و تلک القرا او دا کلی حلاک شوی دا کم چه حلاک شوی دی چه تیمی راغی وخی راغی اللہ وی دا کلی آلک ناوم منگا حلاک للاغی لما ظلمو ار کلا چه اغی ظلمو که دا اغی دا اغی ظلم دا وجنا اللہ وی اغی ما تباک لل وَجَعَلْنَا لِمَالِكِمْ مُعِدًا او گردول دے مونگا حلاکت دے لرا یو وقت مکرر دے حلاکت دے پار اللہ یو مکرر وقت گردول دے پر پسی بلا واقعہ ذکر کئی فنفی دے شرک پی لعلم چی عالم الغیب اللہ تعالی دے بل سوک پی غیب نپوئی گی موسیٰ علیہ السلام غنی استیو گورا اگر دا حضیر دا آل خبر نشو دا حضیر دا آل خبر نشو دیو جنا مولانا روم وی چه علم موسیٰ چونچه شد در غیب بند علم موسیٰ چونچه شد در غیب بند علم موشی که بوده ارجمند بچوڑیا چی موسیٰ علیہ صلات و سلام علم اگا پا غیبو کے بان شو پا غیبو پویا نشو دا دی منگو کری بسی علمی چی دیو پا غیبو بانی پوشی ستا دا پیر دا دبا ویسا علمی داو دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کے دا سی علمی منگو کری دا دبا سی علمی او دیو بسا پا غیبو بانی پوشی اللہ وی وید کال موسیٰ لی پتاو کل چوی موسیٰ علیہ السلام اخپل زوان خادم شاگرتا حضرت یوشع علیہ السلام چروس بیا د موسی علیہ السلام نه بعد پیغمبر شوه دی هغه سره دی روان دی ویلا ابرهو امیشه بازم حتی ابلغ مجمع البحرین رازوی اراده می دی روگ دلا ترده چه ارسیگ ما مجمع البحرین تا سمانا آغازای چاگه که دو دریا بیوزای کی گی نو آغازای که او جزیره دا او پاگه که دا اللہ دا بندگانو نا یو بنده ناسته ما ته د الله حکم دی چې لاړ شه هلته کې وغه سره میلاو شه. موسی علیه الصلوۃ والسلام منبر باندې ولاړو خطبه ویلا چا وته وی په دې وخت کې دنیا کې په مخلوق کې د ټولو نه لوی عالم څوک دی ویزو الله تعالی وی ته لونه مجمع البحرین د لړ شه حال دا که زمان یو بنده ناسته یه غصره میلاو شا چه موسی علیه السلام تا پتاو لگی چه دا علمونا جدا جدا دی او پا جدا جدا کسم دی او علومو که اللہ تعالی جدا جدا خلقو لا جدا جدا مهارت ور کرده دی تی پا تشریعی امورو که اغا احکام چه دا غی تعلق دا شریعت سره دی او اغا دو وحی پا ذریعه بانی تا تا ملاویگی نو یکینی خبر دادا چه پا ایگستان بلوی عالم نشته خو پا آری اوکاتا که خو نکنا ستکوینی امور دی چه داغی پا بارا که علم الاسرار یو دن نا پا آغی که سه حکمت بروتوی او دا آغه چه ده نو دا وحی پا ذریعه بانه کلا اطلاع نویشه وی تا تا نو تا دی پتا نلگی نو دا سی یو بنده زماشته چه اغلا اللہ تا اللہ اغلا ما نیخ پا نیغه بانه دا پویا ور کرده دا یعنی اغلا تا وحی نیشه وی او دا آغا پا ذریعه که نیخ پا نیغه زا دا آغا پا بارا که نتیجه وای چه هم چه دیده نتیجه را داده اللہ را طرفا زکر چه آغا سمره کارو نکلی دی نو موسی علیه السلام تا وی و ما فعلتو هو دا کارو نا چه ما کلی دی نو دا ما پخپل اختیار ندی کلی دا ما تا دا اللہ تبارک و تعالی را طرفا وینا شوی دا خب آغی وینا بانی تنی پویا وما فعلته عن امري دا ما د خپل ځان نه دی کړی دا ما ته وینا ده لاله طرف شوی دا خو ته ډېر خبر شوی نه چې ما ته اطلاع څنګه وشوا. موسی علیه السلام د الله ویلار شاه حضرت خضر علیه الصلوۃ والسلام د کناستو وی خضر علیه السلام چې د سره ملاو شو وی نو وی لازو سره ملاو کا نو ګوره وی چې دې غټ ګوتې دی مون کې چې دنو اډو کې نه نه دا با حضر علی السلام وی بیا پر دما دا باز خلک دې خالد دا لاس می لاوین دا سه لاس می لاو کی دا سه ایو زبرګ ما زره لاس می لاو دا سه نو ما ولې څه ګمان دې را باندې راغې څه سوا چې حاضر دې سر مې زو پلانې هم مې نه مړ مې لاس دا سه می لاو مړ دا سه په غضب اخته لاز تمه غټه کوته تر لاس ملاوي لاس تر لاس ملاو. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای ما د نبی علیہ السلام سره مصافحه کولا زما لاس د نبی علیہ السلام د دواړو لاسونو په میاس کو غیر مقلدین وای ګوره وای چې زما لاس د حضرت د نبی علیہ السلام په دواړو لاسو په میاس کو نمونگو نه پویگه نو ده صحابی لاستا گوری ده پیغمبر لاستا نگوری چه ده دل ده سنت ده پیغمبر نرازی او کنه ده ده صحابی نه پیغمبر نرازی ده پیغمبر نه صحابی نرازی او ده صحابی نه امت نرازی ناغوه زمان سم لاست چه ده هغه په دوالو لاسو د نبی اسلام کېو. نو مطلب دا دی چې د نبی اسلام سم لاس په دوالو لاسو د عبد الله بن مسعود کېو. دا څه جن لیکنه نو د دې د عبد الله بن مسعود لاس یادې او د نبی اسلام لاس نه یادې. چوی زما لاس د نبی علیہ السلام د دوالو لاسونو میاس کیو. نبی علیہ السلام تر دوالو لاس نه ملاو کړی. انګریزانو نه چل تکړه سړیا د يهودو په شان لاس ملاوي یاسي بږي. دا زه غواي اوباما دی ملاوي لاس تا کدلی نه دی. ته په کوم مذهب وای تا د خپل مذهب پدرا زمونږ یو کاسو داسې جنازې ل روانو منو دا سی لازم ملاونو دا بل لازم لازم رستو کرو چی که دیرا دا غصه کی که نزا دا بوز را دا چی دازی دازی که ما اولیوی دا بل لازم لند شوی ری نا باز باچه آسف دا سی لونی خوک شوی ما دو خوایا کم بیچو خوک شوی ری نا مراوی یو خو چی دنو عرصه کم کاری ما عرصه کمی کار سلی دوار لازم ملاو دا سنت تری کرا ما تو دا یو لازم بل جا سره داسی خو اسمات اللہ ترانی زیکره زکره چه گره سوائی چه دا بل لاز دستی داسی کم مای مای گره لاز تیزان شویره سڑیا داسی چند لسره شویره. حضرت موسیٰ علیہ صلات و سلام روان شو اللہ وی وی حتا ابلغا مجمع البحرینی تر سوچه نیما رسیدلی یعنی تر دې چې ورسېګم مجمع البحرین دا هغه ځای چې دوه دریاو په یو ځای کېږي او انزیا حکوبا یا بزما په مدو مدو باندې په ډېر مدو چې سو پورې می مونږ دی نه تر هغه پورې بور پر زما د علم په تلاش راووت. ها د علم په تلاش باندې راووت ماشاءالله. فلما بلغا خو معلوم بتا نو گواره که نا زمباوی جسو می منت ننه تراغی بار پسی کردم نو معلوم بتا که نا دیتی پیر سیب تا پتی یه زمانگا وڑو که بیداره که شویره دانیز آئی که بای و موسیٰ علیہ السلام اقبل شاگرد آوائی چه گر زمبا اغزای بالا توم چه کم ما تا اللہ ویلره چه مجمع البحرین تا بازی چه سومی مجمع البحرین نده لیده نده مونده تراغی پوری برپسی کرده ما عالم الغیب نو کنا عالم الغیب نو قرآن تا چناسه دو قرآن پا هر یو آیت که تا تا دا اللہ را توحید جلق چکندن آغا رخ کاره کیگی او امزی احکوبا داولی وی یازم بزا پا مدو مدو بانی پا پیرو پا مدو پا زمانو زمانو بروانیم. فلما بلغا بسر کلا چورا سیدل دوارا مجمع بینیما مجمع البحرین دا نسیحو تهما ایرکا دوارو ما ایخپل چه سمال را روانی دلو یو مایه رید که وغیه توشدان که خود دا اللہ را طرف او تا وینا شوی و چه کم زای که در نمائی دریاب تا تو بوا ہو دا نخلا دا نخلا دا مجمع البحرین بای دا غزای که او زماغ بنده با دا غزای که ناستی دا دی بمومی نخی و تو خودلا اللہ تعالی ولا نخ ورکلا نشانه ولا ورکلا دا غده دا چراو رسیدلو دا استرد شوی دمه کئی نیو گرد تیده دولا گولا او سترگی ورالی موسیٰ علیه صلی اللہ علیه وسلم بوده شو سترگی ورالی کلا پیغمبر بانی داست خوب راشی چی اغا بیا دا دنیا دا حالا نخبری رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلی وسلم پا سفر را روان دی. ها یوزای که دمکی او سحر تا وقت نزده ده حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تا وی بلال زمونگا سوگیداری کوا گورا چکل سبار اوخی جی منگا برا پاسه بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دیر خلجی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل اکڑل او دو اوخ کی جاوی دے دا سی ڈڈا اولا گولا انو رخات دا گوری دا ڈڈا اولا گولا دا اس طرح یوارا لے دیکھے دے نبی علیہ السلام اس طرح یو گاڑی دے نور سیری والے وا نبی علیہ السلام و بلال اس طرح اکڑل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ چه کم خدای پتا خوب راوستا آقا پا ما هم خوب راوستا ما خو مزو که نفل می اکرل ادالا می دادا واری که اندر خاطه دا می کتل چه سبا رنائی را خیجی جز دست را پاسم دیکه زماز ترگی ورقلی دی چه کم خدای پتا خوب راوستا آقا پا ما هم راوستا دا سی مسال اسلام بانی خوب را آقا شاگر چه دی آقا ویخ دی اللہ وَيَفَتَّخَذَ سَبِيلَهُ بس اونی صلا اغیمئی لا رخ پلا فی البحر سربا پا دریاب کے لکا سرونگا اگر اچھوے مائے وغر تو شدان نو دانگل او بوتا لار دول دا سی کتل نغا جی کل دا سی سر ور ڈوب گئ کنا دا مائے خود اللہ کئی ہوئی کنا نغا جی دا سی دن اگر دا پتی دا سی داو با دا بور بس کلاو گونه شوی سرنگ گونه جوڑا که دوی وا عجیبا کارو شو راقی بیا جڑاولا گولا خیال داو چه موسیٰ علیہ السلام پاس دین وقت با اوام چه حضرت خبر دا سو شوا و اللہ و ایر شروع دینا فلما جاوزا بس هر کلا چه تیر و تل دوارا دا غزاینا سو مزل لارلو سپاسرے والا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شاگرد وائی کالا لے بتاؤ وی وی خادم خپل تا خپل خادم تا خپل شاگرد تا وی آتینا غدانا ارالا ناشتا زمونگا سہرانے پختو کی ہوتا وائی لقد لقینا من سفرنا ذا نصبا دا دمم چې کوم ځای کړو دا غینه په دې وخت چرالو وی دې زره ستړی شوې ستوماری واغستو ولې د خپل منزل نه چې دنه تیر وتل کړه سړی چې د منزل نه تیر وځي نو هغه بیا ستړی کیږي هغه بیا ستړی کیږي نو هغه دای کې وی داسې چلو شو دې دا کې وستړی شو کالو وی هغه حضرت تازو خو ناشتا واری ارائه تا تو گورا کنا مونگو کنا پختانه جی دغشی وی تو گورا کنا یو خبره دادا کن ارائه تا تو گورا اذا اوینا الى سخرتی کلچ مونگا دداولا گولا اغی گرد تا سخرا گرد غرد گرد فا اللی نسیت الحوتا نو یکینا ناز ماهیر شاغمه حال تی خوشی جی بکار شو کنه خوزم آجی دی ذهن نوات کنه و ما لسانی او الا شیطانو او ندیر کنه زمان آغا مگر شیطان ده نقصان نسبت چی دینو آغا شیطان تکی دیوائی خستا خدا میر کرل آغای خستا شیطان میر کرل جی نقصان شویده کنه نقصان نسبت شیطان تو کو هیر چیرے نو دا لکا خصیفت نلے کنا دا مخلوق صفت تے خو لکا خصیفت نلے سڑی دا بکی نقصان رسی نو دے وجینا آغا نسبت شیطان تو کو دا وزید نقصان نسبت شیطان تا کوا وما لسانیو الا شیطانو انا ذکرہو او ہیر نکا زمان آغا مگر شیطان دے دینا چی یادی کم تاتا واتخذا سبیلہو فی البحری او نسلا آغا لارخ پلا پا دریاب کے عجبا ناشنا مسال اسلام تا لا تروسا پوری بدنشتے چی مئی دریاب تا دانگلی دی زائی نده معلوم ده خپل مئین هم نده خبر او ده تا جی ستا تاویزون معلوم دی سیب ناسه تاویزون رو باسی وای سیب خموز للار نشو جی باطن کی مزدزی سیب باطن کی مزدزی تاویزون رو باسی اب باطن کی مزدزی اڈوڑای عدل تا خوری باطن کی نخوری وای غرق شوی دن وای اڈوڑای دن باطن کی خوری کنا نه نه غیر پارا مازوی کار کئی او دید پارا کار نکئی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کتاب دے آگے کیا گوائی چھے یو انسان دا دعوی اکڑا چھے ما تا اللہ فرائض معاف کری دی نو وی دا قتلول چھے دی دا زر کا پیرانو دا قتلول نگوار دی خدا گوڑے دا حکومت کار دی خان از انا چھے تاسو سوائی چھے سواب دا زر کا پیرانو وجل سواب گٹم دا ڈیوٹی دا حکومت تا او چھ دا غی دا ڈیوٹی نکی را دے بین اللہ تا پوس کئی نبی رسام و جادوگر قتل کئی دا حکومت تا حاکمانو تا وی چھ جادوگر قتل کئی او دا چھ زان تا دا نسبتو کئی چھ ما تا موز و روجہ ماب شوی دی نو دا چھ دنو التفریقہ بین الاسلام و زنادکا دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کتاب دے آغا وای چه دا سڑه ده قدل که ده زر و کافرانو ده قتلول نزیاد سوابه ده زکا چه کافر با تا پا زور بانه ده دین نه آڑای او دا رزیل خودی چره ده دین پا جامعه ده مسلمانه پا جامعه ده مذہب پا جامعه ده دوکا کئی ده ایلک خلق دوکا کلد امامتی خود یہ لگا نو چاہے مجھ نہ کہیں امامتی بات سنگدار گئی وہ خلقوں میں سوچ نہ کہیں نو سوچ نہ کہیں خلق نہ تھا اسے خما ویلو مائل کا پھر سے پورے جنازے لا نظر آ گلے وی نہ پھر سے پی نظر کا ساندرا لی گری جنازے لا نمائی کم دی وخکاری ہونا نمائی غرق شوی ہے منگل خود پر گرمائی کی بیڑا غرقا کڑا نو ما بلے تم سوال جواب کرے ہو کنا جزوم پا باتن کے درغلے ماں روحانی اما دلے ہو پنزوز زرہ کسان در لے گلی دی ما برا تم سوال جواب کرو زغلے تردیو تو نو خارا ہوا جلم اس آغا ظالم دا دروغ وینو داول امانی ادا پلار جنازہ دا نکی ادا توائی چھ زم را غلیم باتن کے روحانی او پندوز زرہ کسان در سرم دیا کم دی نو ما چرا دیا پلار جنازہ خود لکڑا دے کنو سو چه مخی شوی ده چه ده جنازه ده لکره وی چه دمرا لوی چه ده نو دخده تعالی مقام دمرا سوله ده منی والا خانه زمون قرآن نمانی چه من قرآن مخی تپروتی او ده اللہ ده کتاب نیو اغا نمانی او ده اغی اغا دروغ منی دست شیطان لانده کانه کردی دی دست کاری و سر کرده ده پی واتخذا سبیلو پی البحر عجبا وی حضرت وی نسل اللہ رخ پلا پا دریاب کے ساجیبا علت سراوائی گن سرنگ مسال اسلامی واسڑی دغا زائب کنا مڑا دغا خوی نخوا کنا کالوی مسال اسلام ذالکا ما کن لا نبغی دا آغا زائیو چی منگا لٹو داو دغا زائب پسی خو منگا اوتیو کنا وی رضا شب واپس پرتد دا روا پس شدوارا علا ساری ما پا نشانونو دخپلو کدمونو قصصا خبری که انکی یو بلسرا داری جی پا دیر آغلیو پا دیر آغلیو پا دیر آغلیو حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ قصصا مانا کئی خبری که انکی سو علماء قصصا یعنی معلوم انکی دا نشانونو دا غخپلو کدمونو چاگی دی دا سی کتلا وغی پا سی را روانو چیارا زایرانا بیا چی دنو گاڑ ورد نشی زکر دا دریاب لغاڑا و زای پا زای بانی وارا وارا غرونو غنڈای وی چی لار رانا بیا خطا نشی اغی کتلا چرالا اغزای تا اغجزیری تا پا کشتی بانی ورال فوجد عبدن دوار لڑا بس امنتا دی دوارو یو بندہ من عبادنا زمون دا بندگانونا آتینا ہو رحمتا من عندنا ورکڑا مونگا تا رحمتا پیغمبری دخپلا اڑخا وعلمنا من لدن علما ورکڑا مونگا تا دخپلا اڑخا یو علم یو پویا چه آغا پویا آغا دا موسیٰ علیہ السلام دا آغا پویا نال لگا پو جدا ڈولوا چه آغا دا نیغ پا نیغ بانی دا اللہ را تارا پا اطلاع کی دلا او موسیٰ علیہ السلام تا بزری وحی کی دلا قال له موسیٰ پیغمبر دی او دا دلوی مرتبه خو دا دین دا علم یا دا پویا دا سلا اولو دا پارا دبل په درس کې کې ناستل او دبل په سې چې کمدلو لګېدل دی باندې وته دی کې وته شرم نخ کاری مولا سے بتا سره ناستی درس کې خو چې بل دوره حدیثو کې او پڑھکه وای نو بیا مولا سے درس نه راځي ولی اوس په خلق وای چې وای دی لا تر اوسه پرې زده کای ته جوړل نه دی پویا دا ډېر لوی مصیبت دی زمون کلی کے جی درسے نمولیان صاحبان کور ناسی کور ناسی او کور واگے خی ناغیو تا چاوی تو درستو لنکینی آن نازو خو بات داغا مال چو نن خو باچا سے داو بے باچا سے داو بے لکا داو لے دا تو کور ناسے گا نا یارو بس آو بس کور و تا ناسیو مہتاو تا نوی چی کور خو نور مخلوق ناسی مڑا تاسی لڑشی نو غی سرا کی نئی تاسو غی سرا ساسو ناس تیزائی دادے او زنان غریبانان بکور کی یا مازوران بوداگان اغیی کور کی واوری حضرت موسیٰ علیہ السلام وطوئی احل اتبعو کا آیا اولگم دتا پسی تا پسی روانشم غلان تو علمانی پدی شرطا چه خیب ماتا مما داغنا علمتا رشدا چه درکن شویدا تا تا پویا ده علم پاسی لولو که شرک ما شرم مکوا شرم مکوا دا موایا چه دی مسئله تا پوست موکن دی بوشو دیلا آغا سنه دی پویا دیلا آغا سنه دی خبر خیو پویا انسانو بیت مفتیو ما و تاوی یو سڑی چی پر رمضان کی الٹیو کی نو داغر روجہ ماتی گی بھی آو باچہ سے ماتی گی میں غلطا نیچے غلطا انتا پوستی سے لکھو نمائی جواب دی غلط راکا کنا یہ سنگ مائی خلق تا پوستو کی چی الٹی سنگ الٹی چی پڑا کا خلوانی ناغی سے روجہ ماتا شو چپٹا کا کھلنی روزانہ ماتی گی یہ سڑے خلق دا وقت نہ خبر سمو کی کہنا میں تپوس پہ دیکھ رہا ہوگا نا دا مفتی کار دار ہے دے دا مسئلے نوعیت معلوم ہے مائی خا سوچے دینو لوگوں نے مہربانی کا وہی لگتا کہ کیا وہی کہنا خوب بس خوشے گورم نو بس حضرت مولانا مفتی سے بوپلانے حضرت مولانا مفتی سے بوپلانے مائے بعد خوشی دا اگئی نہ راوزی ایو سورا دی تیری شنو مفتی سیبا مفتی سیبا مفتی سیب نمائے میرا بانیو کئی لوگوں نے کہنا لوگوں نے زان پویا کئی دک تحقیق کوئی کہنا نبی والے الٹائی چھ سوکو کی بچانو آگا کپڑے نہ پلی دے گی مائے چھ پک کم الٹو بانے او دس نماتے گی اور او جب نماتے گی پاگ الٹو کپڑے نہ پلی دے گی او چھ پا کم اور ٹو بانے او دس ماہ دے گی اور روجہ پہ ماہ دے گی پائے بانے کپڑے پلی دے گی نمائے خیر دے کرنا کر دی درس کے کنے نمائے دان وادی رات پا مورے کنا مائے دینا پوئے خلق نوام کرنا کر دا سے اورے کنا مائے اگا صاحب جی دے ابل رے تراوی کولے اوی ترے کول او اللہ مائن نائم پرے خودا اپلوں پا دویم رکا دے ناس تام پرے خودا اسلامی ہو جارا باسا نمائے ولی وی پلانی یہ سڑیا نو کے دم پا دشواؤ ما تاسو به جیده سوره اخلاص دا کول اعوذ برب الفلق کول اعوذ برب الناس وای وی جماعت یاره نه کړي ما ناظره لا تیارې کړې وی ما ناظره رجه څنګه تیارې کړې ما مسلمانه ته مفتی ما چاله ما تحسس کړې وی مفتی مسلم سیبنا کل هو الله وحد الله صمد کړه نو چې الله صمد کړه په تندې باندې خلراله په یخ جمی کې دی ویږي سمانه دا هغه ملګری ته ولا مې راشه ویاله پته ولا ورکا ما دا حل صرف بزان صرف مولانا مفتی صاحب سورۃ اخلاص ترجمه ولا ورځي ما دا حل اوس په زور مې په سورۃ اخلاص ترجمه په خوده یې کنه چې ویلا اوس په زور مې په ویلا دا خدا نشانه نه صرف نوم ځان په سوال لګي دا الله مسلمانا صرف نوم ځان په سوال لګي چې بس ما په سینو مولایي کینا بیا دا الله د دین کتاب قران راواله دا الله د نبی احادیث مبارکه راواله فقه اسلامي راواله تاریخ راواله دا ارس راواله ازار خبرو تحقیق کوا په مسائلو کې ځان پویا کوا دا نه چې بس نوم در په سوال لګي دا بازا اوس که درس کې کینې ځان ته بخکاری دا کار ولګي مصال اسلام نے تو گورا سبق حاصل کا کنا وی تالا شی اللہ کما پویا دار کڑی دا برا تخی اگا پیغمبر اگا تا پتاوا چی دل اللہ تعالی دا تشریعی امور و علم ور کڑی دے او دے پیغمبر دے دے چی یو شی اوی نی اگا ظاہران ناکار وی او غلط وی دے با ٹک وچی دا دے والے اوکا دا دے مجبورن بوائی دا دا تز اللہ حکم دے ادیو پویا نی پاغی بانی نو قالو ویغا اِلَّكَ لَن تَسْتَتِيَا مَغِيَا سَبْرَا یکینا نا تیرگی دو توان لاری ما سرا دو ٹونٹنگی دو ما سرا لی شٹنگی دو وکی با تصبیرو سپای والام کئی سرنگ با ٹنگ شیتا سنگ با ٹنگ شی خبری تا اولا ما پاغسا لما تو خطابی خبرا چتا یہا تا نوکڑی پاغی بانی دو پوی دو خبری دو قال او موسی علیہ السلام الله نو به امداد واړو خیر دی خدای دې خیر کړي قال او موسی علیہ السلام ستجدنی زرلا شوب ممی مالرا ان شاء الله صابرا کشر او واړی الله ان شاء الله ولا سنیو د لړډه ولا جس ها نا نا نا نا الله تعالی څنګه دن کې کوشش وکوم ولا سيلك امر ما نمکوا جنا پرمانی بن کومستا دا مانمکوا ولا سيلك امر او خلاف بن کومستا په یو کار یو خبره کې د چو کار کې نو پای کې بستا خلاف نه کو نا پرمانی مان دې دمکوا پیغمبر نا پرمانی نه کوي دا شیخ القران رحمت الله علیه مانا قالو یاغه دیګ دې فاین تبعتنی کچریتا تابداری که زمان ما پسیزی فلا تسل لیان شیل نو تپوس بنده که زمان اپا بارد سیز که مانو بی تپوس نکی خواه زوبا ویداسی سدیر ناشنا ناشنا خبر برازی تجو ادا گوری ستاد شریعت مطابق آبا غلط خکاری تو بٹنگی گی نا خوزان بٹنگی صبر بکی مانو بی تپوس نکی چکره د زب خپل بیا بلاغه خبر او کما فلا تسالني عن شين دو تاسو مګه زمانہ په بارے د یو سیس کې حتا اوه د سالګه منو وګرا تر دې چې بیان کړی شي دادا دا غینا سزا کړه چې دا غي سزا کړه تا خپل بیان کړی شي تر هغه بوله چې کم دینو غږ باندې کې وخت لغونه کم پادش ان شاء الله مخکې درس کو به اول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي تبیا لولا ان هدانا اللہ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا بصروان شدوارا حتى تردي پوري إذا ركبا في السفينة کلا چه سوارش للدوارا پکشتائی کے خرا کہا نقصانی کا آغا کالا اویل موسیٰ علیہ السلام اخرق کہا آیا نقصانی دکڑا دا کشتائی لتغرک اہلہا دید پارا چھ غرکے مالکان دے لقد جئتا شیئن امرا یوکینل راتل دے اکرل یو سیز ناشناتا ناکارتا قال اویل حضر علیہ السلام الم اقل ایاما نویلی انکا لن تستطیع مغیا صبرا چیکنن تا ہرگز توان نلری ما سرا دٹنگی دو کال اویل موسیٰ علیہ السلام لا تو آخذنی منی سما بما نسیتو فآغس سرا چهیر شزما ولا ترهکنی من عمری عسرا او مرت اما دو وجه دو دیکار دمانا پتنگ سیا پسختی فانطلقا بسروان شدوارا حتا تردی پوری اذا لقیا غلامن کلا چی ملاو شدوارا دیو حلق سرا دیو ظلمی سرا فقتلہو نوی وجو اغا قال اوی الموسیٰ علیہ السلام اقتلت نفسا زکیتا آیا او دی وجہ یو نفس بی گناہ پاک بغیر نفس بی دو وجلو دو بل نفسنا لقد جیتا شیئن نکرا یکینن راتل اکرل یو سیز بطا قال اویل حضر علیہ السلام الم اقل لك ایاما نویلی تاتا انکا لن تستطیع مغیا صبرا یقیناً تا ہرگز توان نلری ما سرا دٹنگی دو قال اویل موسیٰ علیہ السلام ان سألتو کا کچری تپوس میں اوکا دتانا عن شیئم من بعدها بارد یو سیس کے دو دینا پس فلا تصاحبنی نمام ملگر کوا دزان سرا قد بلغتا یکنن ارس دیتا مل لدنی عزرا دی طرف زمانا بانیتا عزر تا فانطلقا بس روان شدوارا حتی تردی پوری اذا اتایا کل چراغ للدوارا اہل قریت یو کلیوالتا نستطع ما اہلہا دوڑی او غختلا داغید اسیدن کنا فآباؤن اغی انکاروکا ایو ضیفوهما دو دینا چه ملمستیا ورکی دیدوارو تا فوجدا فیہا جدارن بس امنتا دیدوارو پاغی کے یو دیوال یوریدو این کرا چنز دیو پریوتلو تا فآکامو نسیدے کا اغیلرا نیغی کا کالاوی المسیٰ علیہ السلام لو شئتا کا غختل دے لتخذتا علیہ اجرا نخامخا اغست بدیوا پدی باندی مزدوری کالاوی الحضر علیہ السلام حادا فراکو دا جدائی دا بینی و بینک ومین زما اوستا کے سعنبیو کا زردہ چھ خبر بدر کمتا تا بتاویل ما دتاویر دا مطلب دا آغس لم تستطع علیہ صبر چھ توان دنلر پاغید ٹنگی دو اما السفینہ تو ہرچوا اغا کشتئی فکانتا لمساکینانو اغا دا غریبانانو یعملونا فی البحر چو مزدوری بے کولا پدریاب کے فارتو نما ارادو لارلا ان اغیبہا تو دیچے نقصانی کما وکان ورا اہم ملکن او آخوا دا غینا بادشاہ یا خضو کل سبینتنا چینی سلے ہر یو روغ کشتئی غصبہ پزور سرا و اما الغلام او ہرچے اغزل میں ہوں فکانا ابواہو مؤمنین نو مورپلار داغ مؤمنان فخشینا نو خطرو کرمونگا این یرہی کهما داچ دیبا راکا گی دوارو لرا زبردستی با اوکی پا دوارو تغیانو و کفرا سرکشی او پا کفر سرا فا اردنا نو ارادا اکرمونگا ان یبدلهما ربهما دا چه بدل کی بور کی دے دوالو تا رب دی خیرم منو بہتر ددنا زکاتن و پاکوالی کی و اقربا روحما او دیر زیادا نزدے تم مہربانی کے و اما الجدارو او ہرچے دیوالو فکانا لغلامین یتیمین نعود علکانو یتیمانانو فی المدینہ تے انتظار کے وکان تحته کنزل لهما اولان دے داغی خزانہ داغی وکان ابوهما صالحا او پلار دے دوارو صالحا نیک سڑے فاراد ربکا نو ارادوکا ربستا ان یبلغا اشدهما دا چورسی دا دوارا طاقت خفلتا زوانی خفلتا ویستخرجا کنزهما اراوبا سی دوارا خزانه خفلا رحمتم من ربکا دا رحمتو دا طرفا دا ربستانا وما فعلته عن امري اما ندی کړي دا کارونا په خپل اختیار ذالک تعویل دا مطلب ما دا غس لم تستطیع علیه صبرا چتا توان نلر پاغی باندی دا ٹھنگی دو سورۃ کہف کے دو مسئلے ذکر کئی یو عالم الغیب اللہ تعالی دے بے دا اللہ تعالی نہ بل سوک پا غیب نہ پوئی گی نہ انبیاء علیہ السلام پا غیب پوئی گی نہ اولیاء کرام پوئی گی او نہ بادشاہان پا غیب بانے پوئی گی غیب وانی پویا صرف ذات دا اللہ تبارک و تعالی دے اصحاب کا پغیب نہ پوئی دل دخپل زان دا حال نو خبر درے سوا او نہ کال وقت دیر کڑے دے ادو او جیویق شون وی لبسنا یومن او باز یوم یو رز با منگا تیرکڑی یاد رزی سے حصا دخپل زان دا حالا نو خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پغیب نکوئی دا اللہ تبارک و تعالی و توی لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ دیو سیز بارک دامو آیا چه سباب ادا کار کوم ذکر دا سبا دا حالت خبر نی ہاں داو سروایا چه سبا انشاءاللہ دا سبا کوما چه سردار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا غیبو نپوئی گی نبل سوک دے چاگا پا غیبو بانی پوشی بغیر دا اللہ تعالیٰ نا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حضر علیہ السلام پا حال پویا نشا حضر علیہ السلام سر روانی گی حضرت علیہ السلام پا دے حقیقت بانی پوا دے چے کمیو علم اغد وحی پا ذریعہ بانی ملاوی گی نو آغا انسان چے آغا دعوت نبوت کرے دا او آغا تا دے علم دا وحی پا ذریعہ بانی اطلاع کی گی نو کچری داسی او کاروشی چا آغا دا آغینا دا مخکن آگا نوی خبر نوی او دا آغا دا اوڑان دی آغا کاروشی او آغا تا وحی نیشوی نو آغا پا آغی نپوئی گی موسیٰ علیہ صلات و سلام پیغمبر دی او دتا اطلاع ملاوی گی دا اللہ را طرفا دا وحی پا ذریعہ نو کده ده دوران دی یو کار داسی اوشی چته تا دا غي اطلاع د الله تر طرف ني ملو شوي او ظاهرا هغه شي غلط کاریږي نو دی بخا مخاوي چې داسې ولو شو نو دی به مجبورن دا غي په باره کې خپل رد عمل ښکارا کوي او پیغمبر دې نو ټینګي دې شنه وای بخا مخابوي او زجا کوم کار کوم نو زوی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفا کم و دا اللہ پا وینا بے کم خمما دا چکم اطلاع ملاوی گی نو آغا پا آغی ڈول نا پا کم ڈول بانے چی آغا ملاوی گی موسیٰ علیہ السلام تا ما تا بغیر دا سواسدی نا یعنی دا پرشتو در پرشتے در آتلو نا بغیر ما تا نیغ پا نیغا دا اللہ تعالی را طرف اطلاع ملاوی گی دیو دا آغین خبر نی ما بکڑی اغکار دا اللہ پا حکم دا دا شریعت مطابق ظاہراً اغب دتا غلط کاری او پیغمبر پا دے مجبور دے چاہا غلط کاروی نی نو اغب خام مقاوی چی دا سنے دا بکار نو دے بوی چی ولی دے حکم دوار روان شو تده شرد بانی جو موسیٰ علیہ صلات و سلام و دوی چی ٹک ری زبستا خلاف نکوم زبا گورا ما چی سکی گی زبا خلاف نکوم ولا اغسی لکا امراستا دیو کار یو خبری خلاف بنکوم اللہ تبارک و تعالی وی فن تلکا بس روان شو دوارا دا آغی مجمع البحرین نا دوار روان شو کشتے کی گن اصل حضرت یوشع علیہ السلام و سرده دا موسیٰ علیہ السلام آغا شاگرد خادم حتی دردے پورے ادارا کے باف سفینتی دریاب غارا دا او سفر کی گی دی کشتی پا ذریعہ بانی نو دوارا کشتی کی گی ناستل او سفر شروع شا حتی ادارا کے باف سفینتی تر دے کلا چه دوارا سوارشو پا کشتائی کے خرکا حضر علیہ السلام نقصہ نکڑا آگا کشتائی دوارا ناستی چه کشتائی نسما لکو زیدل نو حضرت حضر علیہ السلام دے کشتائی دیو اڑخنا دا آغی دا یو طرفنا یو تختو یستلا پاس لاندینا یه نقصانی کلا یو تختی دیو یستا مسال صلاة و سلام یه جیبه سڑه مڑا ای غریبانانو چینو کرایوانا غستانو دا آغی دا سیلا شوا خنشو نوبت شو کشتی علی علج دینا تختاو یستن را کشتی دیولا نقصان دیک را خکار دیو کن بابا خام خواهی پیغمبر دی ظاہرن اغتا کار غلط کاری مجبور دی پا دیبانی چووی بدا سی تنو اینم بیوی خام خواه بیوی کالاوی موسیٰ علیہ السلام اخرکتا ها یا نقصانی دکڑا دا کشتائی لی تغرکا احلا یہ دفارا چه غرکی مالکان دے مالکان والا غرکی یو تختہ دینو وطن نوری بطن اوزیو سب ای غریبانان پی مزدوری کا ازان لانو دا مزدوری نیوالا اوباسی لکد جیتا شیحن امرا یقینا را دل او کلا یو سیز ناشنا تا غلط کار دیو کوي خ کار دین نه کړ هو تا ویلو کنا جو کیف تصویرو اولا ما لم تحد بی خبرا تو سنگا صبر کے چه دیو سیز دا حقیقت نا نی خبر او تا تا ظاہرن اغا غلط کاری تو سنگا ٹنگے گی اغیر تا ٹنگے لے نشے تو خام خاصی دنو باغی بانی با بلد گرنی او ما تا با بیاوائی شدا جو یو کرد خام خواب داسی که اغا سو سوا حضر علیہ السلام دو موسیٰ علیہ السلام با مجبوری پویاو او ته دا دې سره آشنا کار وکړه غلط کار دی علم اکل لا یا مانو ویلی مارتا ویلی نووی چه انکا لن تستطیع مغیا صبرا چه یکینا ناتے ہرگزو توان نلاری ما سرا دلتنگی دو مارتا ویلیو آغا چلو شو موسیٰ علیہ السلام او ٹھیک شے کالا ہوئی موسیٰ علیہ السلام لا تو آخذنی بی ما نسیتو منی سما پا سبب دا آغی چیز ما ایر شو ایر می شو بیدی انسان چی دے اغوان ایر رازی او داد آغا اغا مجبوری وا یعنی دمرا اغوان ای خبر بدولا گی دلا چکم معایده شوی وا دا حضر علیہ السلام سرا اغی ایر شوا دا یو ذات دا اللہ تعالیٰ لے چھے ہیر پہ نرازی اللہ بانے ہیر نرازی پیغمبر بانے عمر ہیر رازی موسیٰ علیہ السلام دا اوبرو ای زمائے شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ماضی گرم اس کو بسلور رکاتو بزائے بانے نبی علیہ السلام پہ دویم رکات سلام و جاربا سو صحابه یو بلدگوری جرد چانش کوله یو صحابی ده و یا رسول اللہ تاسو نهیر شو او کنا مسک چرین و کموال راله اختصار راله لندوال راله نبی رسام بینا زمان خویر شوی امن دی او لندوال امن دی راغل مسکی نبی علیہ السلام نور صحابوں نے تفوسو کہ غیبی آو جی دو رکاتا اکرل تاسو وی خواب یہ پاسے ادھرے گی نبی علیہ السلام بیا ادھرے دو دو رکاتا نور اکرل بیا سجدہ ساو اکرل منگا تا گوارے کا خبر اکرل نبی آبا مجھ میں گوارے ما تی خبرو سرخا دا خوی آغا ٹیمو چه سما اللہ وقومو للہ قانیتین حکم نور آوالے خبر لانوی بند شوی او یادا چه خصوصیتو دا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام بانے حیر رات لل دا سپرال اللہ کا پتا ہوتا ان اللہ کی دلہ ہی ریشو دا سلور و فرکاتو پا زائبانی دو رکاتو کل پتا ہوتا ان اللہ کی دلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیزار کو خبو دے چھے پاک پیزار وی لکہ جو موزے پر شکل والے پیزاری او پاکی ناغی سر مسکو لشے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکو او چھے کل موزے ہو گو نو صحابی نبی علیہ السلام تو وی حضرت ستاسو دے پیزار سر صدی نبی علیہ السلام جو کا تلوی دا خو پلیتی دا بیا موزو کئی چیز اخپل پیزار پتا ہوتا نلگی نو عالم الغیب کے دیشی چی آغتا پتا نلگی یا وقت صحابی وی یا جبریل امین رازی و اطلاع والا ورکئی